Book 2 خمسة بيت بيت البلدان واللغات زمي اي يازيتي زمي اي يازيتي جون من لندن جون اي اود لندن جون اي اوت لندن تقع لندن في بريطانيا العظمى لندن سي ناوجا فو انجليا لندن سي ناوجا فو انجليا هو يتكلم الانجليزية توي زبوروفا انجليسكي توي زبوروفا انجليسكي Maria min Madrid. Maria e od Madrid. Maria e od Madrid. Taqa Madrid fi Espanja. Madrid se naogja vo Španija. Madrid se naogja vo Španija. Hija tetekellam el Espanija. Та зборува шпански. Та зборува шпански. Питер и Марта мин Берлин. Петар и Марта се од Берлин. Петар и Марта се од Берлин. Така Берлин фи Алманија. Берлин се наоѓа во Германија. Берлин се наоѓа во Германија. Хел ентум тетекелламан алманија? Зборувате ли вие двајцата германски? Зборувате ли вие двајцата германски? Лондон асима. Лондон е главен град. Лондон е главен град. Мадрид и Берлин асиматан ајдан. Мадрид и Берлин се исто така главни градови. Мадрид и Берлин се исто така главни градови. Алавасим кабира ва сахиба. Главните градови се големи и бучни. Главните градови се големи и бучни. Така Франца фи Европа. Франција се наоѓа во Европа. Франција се наоѓа во Европа. Така Миср фи Африка. Египет се наоѓа во Африка. Египет се наоѓа во Африка. تقع اليابان في آسيا. يابونيا се наоѓа во Азија. يابونيا се наоѓа во Азија. تقع كندا في أمريكا الشمالية. كندا се наоѓа во Северна Америка. كندا се наоѓа во Северна Америка. تقع Панама фи Америка Алвуста. Панама се наоѓа во Средна Америка. Панама се наоѓа во Средна Америка. Така Албразил фи Америка Алжанубија. Бразил се наоѓа во Јужна Америка. Бразил се наоѓа во Јужна Америка. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.